www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیوں اور بزرگوں بہت شکر کا مقام ہے اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس مسجد میں توسیع کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ مساجد اس دنیا کے اندر اسلام کے شعائر میں داخل ہیں یعنی اسلام کی علامات کسی شہر میں آپ جائیں اور آپ کو مسجد کا مینارہ نظر آئے گنبد نظر آئے دروازہ نظر آئے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں مسلمان آباد کیونکہ مسلمان کا مسجد سے بڑا قریبی تعلق اگر آدمی مسجد سے جڑا رہے تو دین پر قائم رہنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے اور اگر مسجد سے رابطہ ٹوٹ جائے تو دین پر باقی رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ اندازہ لگائیے اپنے محلے میں دیکھ لیجئے جس گھر کا کوئی بھی آدمی مسجد میں آتا ہے اور جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس گھر کا ماحول اور جس گھر میں کوئی آدمی مسجد سے جڑا ہوا نہ ہو اس کا ماحول دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ کو معلوم ہو اسی لیے ہماری شریعت میں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی پانچ وقت کی نماز فرض ہے تو پڑھ لیا کرو جہاں چاہو بلکہ مردوں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ مسجد میں آ کر باجماعت پانچوں وقت نماز ادا کریں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کیونکہ جب آدمی مسجد میں آئے گا تو اس کا بڑا وقت 24 گھنٹے میں فرشتوں والے ماحول میں گزرے گا کیونکہ یہ مساجد دنیا کے اندر فرشتوں کی آماجگاہ ہیں یہاں ہر وقت فرشتے رہتے ہیں بازار شیاطین کی آماجگاہ ہیں حضور نے فرمایا اور مسجدیں فرشتوں کی آمازگاہ ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حدیث میں ہے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام وللظالین کہو تو تم آمین کہے تو تم آمین کہا کرو, آہستہ ہی کہو لیکن کہو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. فرشتے موجود ہیں جبھی تو آمین ملے گی ساتھ میں. اور فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو, کیونکہ جس کی حمد فرشتوں کی حمد کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب آپ سلام پھیریں تو کیا نیت کریں, دائیں طرف جو ہمارے مقتدی ہیں وہ بھی اور جو فرشتے ہیں ان پہ بھی سلام ہو رہا ہے, اور جب بائیں طرف پھیریں تو بھی یہی نیت کریں. تو یہاں ہر وقت فرشتے موجود ہیں, اور فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے شر کا مادہ رکھا ہی نہیں. تو اب جب ان کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوگا, یہاں کچھ وقت گزرے گا, تو ان کا رنگ چڑھے گا یا نہیں چڑھے؟ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلے, من تطہر فی بیتی, یہ قید لگی ہوئی. اس بات کو ذرا آپ غور سے سنیں کہ حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے چلے تو اس کے ہر ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں وضو کرنے کا کام نہیں ہے, گھر قریب ہونے کے باوجود مسجد ہی میں آ کے وضو کرتے ہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آپ کہیں گے پھر صاحب مسجد میں وضو خانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو اس لیے ہے کہ کوئی گزر رہا ہے اسے نماز پڑھنی ہے تو یہاں انتظام رہنا چاہیے, کوئی مسافر ہے اس کے لیے انتظام رہنا چاہیے. لیکن جو آس پاس کے رہنے والے ہیں جو گھر سے وضو کر کے آ سکتے ہیں انہیں کوئی دشواری نہیں ہے, ان کے گھر میں پانی موجود ہے, ان کے گھر میں بیسن موجود ہے, ان کے گھر میں انتظام ہے, پھر بھی ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے مسجد ہی میں کریں, یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا من تطہر فی بیتی. اس لیے آج ہم یہ ارادہ کریں کہ جب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو گھر سے باوضو ہو کے چلیں گے. اس سے گھر میں بھی اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیے جب آپ ہر نماز کے لیے وضو کا گھر میں اہتمام کریں گے تو بچوں بچیوں پہ اثر پڑے گا کہ اب یہ نماز کا وقت ہو گیا, وضو کر رہے ہیں, اب نماز پڑھنے کا وقت ہے, یہ خود بخود ایک ماحول بنے گا. تو فرمایا کہ اس طریقے پر جو آئے اور مسجد میں آ جائے, اور ابھی نماز میں ہے دیر, پانچ منٹ ہیں, دس منٹ ہیں, اب آ کر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھو, یہ مسجد کے آداب میں سے سنت ہے. اور بھائی پھر بھی وقت بچ گیا, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تو اس کا ثواب تو مل ہی رہا ہے. لیکن اگر آپ خالی بیٹھے ہیں, بالکل کچھ نہیں کر رہے, صرف بیٹھے ہیں, کسی سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں, لیکن باوضو بیٹھے ہیں, تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ, اے اللہ یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی بخشش کر دیجئے, اس پہ رحم فرمائیے. تو جسے فرشتوں کی دعا چاہیے وہ ذرا پہلے مسجد میں آئے, اسی مقصد سے آئے. اور فرشتوں کی دعا ضرور قبول ہوگی, اور ہر آدمی فرشتوں کی دعا کا محتاج ہے. تو ہمارا ربط ضبط مسجد سے ضرور قائم رہنا چاہیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو تم دیکھو کہ وہ مسجد میں آنے جانے کی پابندی کرتا ہے, مسجد میں آتا جاتا ہے, یتعاہد المسجد یا یعتاد المسجد, فرمایا فشہدو لہو بالایمان, اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ یہ آدمی مومن ہے, اس کا تعلق مسجد سے جڑا ہے. اور ایک حدیث میں تو بہت بڑی بشارت آپ نے سنائی, فرمایا سات آدمی میدان حشر میں عرش کے سائے میں بٹھائے جائیں گے, وی آئی پی لاؤن میں سات آدمی, ان میں ایک آدمی ہے معلق رجل قلبه معلق بالمساجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہے, جائے پھر آئے جائے پھر آئے, دکان پہ بیٹھا ہے مگر گھڑی پہ نظر ہے, کان اذان کی طرف لگے رہے ہیں, کب نماز کا وقت ہو, کب مسجد میں آؤں, کب مسجد میں جاؤں, جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, میدان حشر میں اللہ تعالی اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے. اور فرمایا کہ جو آدمی رات کی اندھیریوں میں مسجد میں جماعت کے لیے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے آئے, فرمایا ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ انہیں قیامت کی اندھیریوں میں کامل روشنی عطا ہوگی, بن نور تام یوم القیامت. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں, جہاں بھی مسجدیں ہوں ان کو آباد کرنا, ان سے اپنا دلی تعلق قائم کرنا, ان کی ظاہری آبادی میں بھی حصہ لینا اور حقیقی آبادی میں بھی حصہ لینا, یہ بہت بڑی سعادت اور بڑی فضیلت کی بات. ظاہری آبادی کا مطلب تعمیر, چھوٹی ہو تو بڑی کرو, نہ ہو تو بناؤ, اچھی سے اچھی بناؤ. جب ہم گھر اچھا بنا رہے ہیں تو مسجد بھی اچھا بناؤ. یہ کیا بات ہے کہ گھر تو شاندار ہو مسجد جھوپڑی ہو, جب گھر اچھے ہیں تو مسجد بھی اچھی ہے, اچھی سے اچھی سہولتیں وہاں رکھو. اور اصل آبادی کیا ہے, جس کے اندر نمازیوں کی کثرت, یہاں ذکر کے حلقے ہوں, یہاں تعلیم کے حلقے ہوں, یہاں دینی مذاکرہ ہو, دینی باتیں یہاں بیان کی جائیں, یہ سب مسجد والے کام ہیں جن سے ہم سب کو مربوط رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مسجد والے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی, اس میں یہی بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ انما یعمر مساجد اللہ, کہ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, من آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, واقام الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, وآت الزکاۃ, زکات ادا کرتے ہیں, ولم یخش الا اللہ, اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے, فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, ایسے لوگ انشاءاللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں. یہ ماحول بنانے والی بات. بہرحال اللہ تعالیٰ اس مسجد کو خوب آباد رکھے. جن حضرات نے بھی اس کی توسیع میں حصہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسجدیں زیر تعمیر ہیں یا جہاں توسیع کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے. ہمارا اور ہماری نسلوں کا رابطہ مسجد سے مضبوط تر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. www.attableek.com, the reviver of